Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir bildiğiniz gibi. Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğu hepimizin şöyle veya böyle malumatı dahilindedir. Dolayısıyla ona girmiyorum. Bütün peygamberlerin dönemlerindeki insanların iman etmesini temin etmek, inanmalarını sağlamak için belli mucizeleri olmuştur. Musa Aleyhisselam'ın asa mucizesi olmuştur. İsa Aleyhisselam ölmüş 100 sene 200 sene mezarda kalmış insanların diriltmesi mucizesini göstermiştir. Kalk ey bu mezarda yatan ölü demiş ve o mezardaki insan kalkmıştır. Torunları filan onu tanımışlardır. Her peygamberin kendine mahsus mucizeleri vardır. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Kur'an-ı Kerim'den sonraki, Kur'an'ın eşi benzeri yok. Kur'an-ı Kerim'den sonraki en büyük mucizelerinden birisi kardeşler, Miraç mucizesidir, İsra mucizesidir. Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili adı altında heba edilir. Biz Peygamber Aleyhisselam Efendimizin mirasını, hatırasını ve talimatlarını bir tören mantığıyla değil, hayatımıza yansıtma mantığıyla görmek istediğimiz için bu İsra ve Miraç mucizesini yılın bir gecesinde değil, hayatımızın her saniyesinde hissediyor olmamız lazım. Bu nedenle bugün İsra ve Miraç mucizesini konuşurken, bazı gerçekler rahatsız da etse bizi, bunu düşünmemiz lazım kardeşler. Çünkü gitgide, Hristiyanlıkta olduğu gibi bizim dinimizde günlere, haftalara sıkıştırılmaya başlandı. Zaten Müslümanlık demek bir ay Ramazan'da oruç tutmak demek. Ramazan da bir gece Kadir Gecesi yaşamak demek. O gecede mevlüt dinlemek demek. Gördüğünüz gibi İslamiyet mevlüt demek oldu. Mevlüdü de güzel sesliden dinlemek uygun. Al sana bir şarkı, türküden din çıktı. İslamiyet böyle değil. Hiçbir din böyle değil zaten. Buna din denmez. Din adına oyalanma denir. Miraç ve İsra mucizesi kardeşler, her şeyden önce 27 Recep'te olduğuna dair kesin bir bilgimiz yoktur. Ashab-ı kiramdan böyle bir bilgi intikal etmemiştir. Tıpkı Kadir Gecesi'nin 27 Ramazan'a sıkıştırıldığı gibi Miraç da İsra da 27 Recep'e sonraları oturtulmuştur. Bu oturtmanın da asıl nedeni Kudüs davasının gizlenmesidir. Halbuki Allah Kur'an'ın ortasına İsra suresi diye bir sure oturttu. Ne zaman Kur'an'ı açsan ortasına gelince İsra'yı, Kudüs'ü hatırlıyor olman lazımdı Kur'an'a iman ediyorsan. Kur'an'ı elinden bırakmayan mümin Kudüs'ü gözünden düşüremez. Ama 27 Recep'e sıkıştırdın mı, her 27 Recep'te 27'si oldu mu ayın, bir mevlüt okursun, onu da televizyondan dinlersin üstelik, ona da gene camiye cemaate gitmek yok, al sana ihya edilmiş Miraç kandili. Bizim dinimizde kandil diye bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peşinden gitmek var, onun davasına sahip çıkmak var, sünnetini yaşamak var. Ne oldu şimdi? Şu kandil, bu kandil derken güne geceye sıkıştırdığımız bir dinle karşılaştık. Elhamdülillah bu gelenekçi mantıkta değiliz biz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında etten, kemikten, beyinden surlar kuran ashab-ı kiramın yolundan gitmeyi istiyoruz. Allah buna hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Şimdi kardeşler, evvela 27 Recep 100 ihtimalden bir ihtimaldir. Peygamber Efendimizin Miraç gecesinin o olduğuna dair böyle bir takıntımız olmayacak. Bir. İkincisi kardeşler, Miraç kandili dediğimiz şeyde iki büyük mucize vardır. Birincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Burak isimli bir hayvanın sırtında Mescid-i Aksa'ya kadar götürüldü. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde anlatılan budur. Asıl mucize de budur zaten. Asıl Kur'an'la sabit olan ve asla inkar edilmesi caiz olmayan büyük mucize İsra mucizesidir. İsra mucizesi nedir? Mekke'den 1-2 saniye içerisinde Mescid-i Aksa'ya gitmiş olmasıdır. Asıl mucize budur. Subhanellezi esra bi'abdihi budur. Bunu da Allah özellikle de gece saatlerinde yaptığını da söylüyor. Gündüz gözüyle de değil, gece halinde oldu da söylüyor. En büyük mucize budur. Birinci bölüm budur. Buna İsra mucizesi deniyor. İkinci mucize de Mescid-i Aksa'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sidretül Münteha'ya kadar, yani sınırsızlığın sınırına kadar götürülmesinin adıdır. Buna da Miraç deniyor. Bu Miraç'la ilgili mevlüt dinlerken bile kulağımıza çalınan bir sürü ayrıntılar var. O ayrıntılara müsaadenizle ben girmeyeceğim. Ama bizi bugün hala Miraç'ın davasını güdenler, Miraç'ın nedeni üzerinde kafa yoranlar olarak bizim düşünmemiz gereken boyutu var bunun kardeşler. Onu özellikle konuşmuş olacağız. Demek ki Miraç kandili diye bizim gelenekleştirdiğimiz şeyde iki ana bölüm var. Bir İsra var, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar gidiş. İki, Mescid-i Aksa'dan Miraç'a çıkış var ki o alem Allah'tan başkasının bilmediği büyük bir derya, içine girip de geri dönmek mümkün olmayan muhteşem bir yolculuğu oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kardeşler, Miraç'ı konuşmadan önce, Miraç'ın ne olduğunun ayrıntılarına girmeden önce büyük bir gerçeği bilmemiz lazım. Miraç, Peygamber aleyhisselam Efendimizin amcası Ebu Talip ve annemiz, hanımı Hatice radıyallahu anha öldükten sonra gerçekleşmiş bir gezidir. Bu dönem Hatice annemizin vefat ettiği, Ebu Talib'in vefat ettiği dönem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hüzün yılı olarak anılır. Efendimiz zaten müşriklerden çok yoğun bir baskı görüyordu. Ashab-ı kiram baskı görüyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları da dahil Müslümanların epey bir bölümü Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Mekke'de bir gariplik hüküm sürüyordu. Allah Teala bu gariplik yıllarında, yani ciddi baskıların olduğu, hepimizin bildiği işte Bilallerin, Habbapların o sıkıntılı yıllarında önce Yusuf suresini indirdi. Topluca Yusuf suresi indi. işaretler gelmeye başladı. Çünkü Yusuf suresinde Allah Teala sizin içinde bunda ibret var diyor. Lekad kâne fî kısasîm ibretül li ulil elbâb. Aklı olanlar için Yusuf'ta ibretler var diyor Allah Teala. Kuyuda başlayan hayatı saltanatla nasıl bitti? Bunu anlattı Allah Teala. Ufak tefek Müslümanlar artık bu hüzün yılının sonucunun çok iyi olacağına dair işaretler hissettiler. Arkasından İsra ve Miraç mucizesi geldi. Mekke sokaklarının dar geldiği, kendi evinde bile iki rekat namaz kılamayan peygamberini Allah Sidretül Münteha'ya çıkardı. O müşriklere okuduğu Kur'an'dan cenneti anlatıyordu. Cehennemi anlatıyordu. Sahabilere cennetin ırmaklarını Kur'an'dan dinleyip söylüyordu. Allah cenneti, cehennemi, müminlerin, kafirlerin akıbetini bizzat ona göstererek gözleriyle gördüğü şeyleri geldi ümmetine anlatmaya başladı. Dolayısıyla Miraç'ın ve İsra'nın ana hedefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teselli edilmesidir. Herhangi bir şekilde onun kalbinde asla tereddüt yoktu. Davasının sonunda galip olacağından zaten şüphe etmiyordu. Ama o 10 yıllık sıkıntıdan sonra Allahu Teala peygamberini bu muhteşem geziyle teselli etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndüğünde yeniden peygamber olmuş gibi bir heyecanla geldi. Davasını devam ettirdi. Döndüğünde benim ümmetimin miracı da namazdır buyurdu. Çünkü Miraç'ta ana işler bittikten sonra Allahu Teala ile baş başa kaldıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizi arşında gördü, baş başa kaldı. Dönerken sana namazı emrettim ey Muhammed dedi Allahu Teala. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra'da ve Miraç'ta bulmuş olduğu o muhteşem teselli, o büyük müjdeler, o büyük hediyeler müminde namazda yansır. Binaenaleyh 365 gün 5 defa Miraç yaşama imkanına sahibiz biz. Bu şuuru yakaladığımız zaman Peygamber aleyhisselam Efendimizin miracı ile ilgili bir şeyler anlamış sayılırız. Öbür türlü filan seyahatle Peygamber aleyhisselamın İsra'sının ve miracının arasında anlatılabilir bir fark kalmaz. Zenginin malı fakirin ağzını yorduğu gibi miracını, İsra'sını anlatır durursun. Ümmetinden biri olarak sana niye yansımasın bu miraç? Onun cenneti, anlattığı şeyler, sünneti senin oluyor da miracından niye payın olmasın? Miracından da payımız var bizim. O nasıl Sidretül Münteha'ya kadar ulaştı? Arşın dibine kadar gitti. Orada o çektiği sıkıntılardan sonra teselli buldu. Onun ümmetinden birisi de ezan okunup camiye gittiğinde bütün sıkıntılarından teselli buluyor ve rahatlıyor olması lazım ki Miraç kıyamete kadar devam eden bir mucize olarak kalıversin. Demek ki kardeşler Miraç'ın zamanlaması ve gerekçesi üzerinde bizim böyle bir anlayışımız var. İki, kardeşler biz iman ediyoruz ki yeryüzünde en mübarek toprak parçası Beytullah'ın bulunduğu Mekke'nin toprağıdır. Müslüman olmayanın giremeyeceği, dünya elbiseleriyle ihramsız girilemeyecek kadar mübarek bir yerdir Mekke. Mekke'de kılınan bir rekat namazı Allah 100.000 rekat kabul ediyor. Harem-i Şerif'te, otellerde değil ama, Harem-i Şerif'te kılınan bir rekat namaz 100.000 rekattır Allah katında. Ondan sonra yeryüzünün en mübarek yeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek vücudunun bulunduğu Medine toprağıdır. Orada da Allah 1000 rekat kabul ediyor. Kılınan her bir rekatı otelde değil, Mescid-i Nebi'de. Ondan sonra Mescid-i Aksa toprağa gelir ki, Mescid-i Aksa'da da bir rekatı 100 rekat kabul ediyor. Çok dikkat edelim kardeşler. Şimdi Mekke ile Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa'nın arasındaki Allah katındaki değer ne kadar? Birinde bir rekat 100 bin, öbüründe 100. Kaçta kaç yapmış oluyor? 1000'de 1. Yani Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'ın 1000'de 1'i kadar Allah katında. Ama yeryüzünün 3. mübarek toprağı, o ayrı bir konu. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, İsra ile şereflendiği, Miraç ile şereflendiği gün, Hatim'de bulunuyordu. Şu Kabe'nin etrafında yarım ay gibi boş bulunan yerin içinde uyukluyordu. Cebrail aleyhisselam geldi, orada göğsünü yardı, iç organlarını zemzemle yıkadı, tekrar onu kapattı göğsünü, o şekilde aldı, Burak'ın üzerine koydu, götürdü. Arkadaşlar, Sidretül Münteha'ya, arşın eteklerine, Allah ile buluşmaya gidilen yolculuk, nereden başladı? Mescid-i Aksa'dan başladı. Neredeydi peygamberi? Ürdün'de, Suriye'de, Bulgaristan'da mıydı? Hayır. 1000 kat daha değerli olan Kabe toprağının tam üstündeydi. Hicr'deydi. Oradan aldı, götürdü Mescid-i Aksa'ya, oradan Miraç yolculuğu başladı. Bu 100 bin namaz sayılan yerden 100 namaz sayılan yere götürüş süreci, acaba Kabe'nin veya Mescid-i Haram'ın Mescid-i Aksa ile yer değiştirmesi miydi? Böyle muhteşem bir yolculuk niye daha değerli, 1000 kat daha değerli olan bir yerden başlamadı? Cevap: çünkü Miraç'ın en önemli, hatta İsra'nın da en önemli nedenlerinden birisi, Peygamber aleyhisselam Efendimizin kendinden önceki 124 bin peygamberin tamamının başına geçip Hatemun Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu, peygamberlerin sultanı, Allah'ın sözünün son temsilcisi olarak görevinin bütün peygamberlerce teslim edilişinin törenidir İsra töreni. İsra'daki en büyük sır, Allah Muhammed aleyhisselam'ı bütün peygamberlerin önüne geçirmek istiyordu. Bunun için İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadislerde Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki, Burak'ın üstünde Mescid-i Aksa'ya gittiğim zaman Allah o güne kadar gönderdiği bütün peygamberleri ruhlarıyla Mescid-i Aksa'ya çağırdı. 124 bin peygamberin önüne Cebrail beni geçirdi. Onlara 2 rekat namaz kıldırdım. Ondan sonra hepsi beni selamladı. Oradan arş-ı alaya çıktı. Çünkü İsra'nın ve Mirac'ın en büyük hedefi, insan oğluna artık Muhammed'den sonra peygamber yok, onun masasına oturacak bir peygamber yok. Eğer Musa'sı, İsa'sı, Zekeriya'sı biri gelecekse, arkasında cemaat olacak, ümmet olacak, yapacak başka çaresi yok. Bu dinler eşit değil, aynı masanın ayakları değil. Bunu Allah göstermek istedi Miraç'ta. Bunu niye Mescid-i Aksa'da yaptı? Çünkü on binlerce peygamber Kudüs'te peygamberdiler. Ve peygamberlik davası en çok İsrail oğullarının üzerinde yürüdü. Büyük peygamberler İsrail oğullarına geldi. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Onlar, yani hem bütün peygamberlerin büyük bölümünün gelmiş olduğu toprak parçası, hem de İsrail oğullarının bizim önemli dedikleri bir yerde Allah bu töreni yaptı ki bütün insanlığın, bütün din mensuplarının ağzı kapansın, ümmeti Muhammed'in ağzı kıyamete kadar açık kalsın diye. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam peygamberlerin önüne geçirildi. Dedesi İbrahim'in, babası Adem'in önüne geçirildi. Kendisinden 3000 sene önce gelmiş olan Musa Aleyhisselam'ın önüne geçirildi. Neden? Çünkü İsra bu gerçeğin peygamberlere ve bütün ümmetlere bildirilmesinin adıdır. Burada kardeşler, Allah-u Teala'nın neden Kudüs'ü Miraç'ın istasyonu olarak seçtiğini, hazır peygamberi Kabe'nin dibindeyken oradan niye onu Kudüs'e götürdüğünü anlamaya çalışıyoruz. Bunu Yahudi ve Siyonist çok iyi anladığı için Kudüs'ten asla feragat etmiyor. Günün birinde Kudüs'te bizim bir işimiz kalmadı diyiverseler, bunu teslim etmiş olur dinlerinin yanlış, muharref ve dönemi geçmiş bir din olduğu ortaya çıkar. Onlar 365 gün Kudüs davasından vazgeçmiyorlar. Çünkü bir gün kazara Kudüs'ten feragat etseler, bunun anlamını iyi biliyorlar. Ama Miracı ve İsra'yı sadece bir gece ananlar, Mekke'den oraya gidişin sırrını yakalayamayanlar, orada Filistinliler İsrail'le kavga ediyor zannedenler, bunu basit bir toprak kavgası zannedenler, peygamberlerinin ne sünnetini, ne miracını, ne İsra'sını asla anlamamışlardır. Niye Mekke dururken, 100.000 sevaplı yer dururken, onun binde biri değerinde Mescid-i Aksa'ya peygamberini götürdü? Mekke'den çıkamıyor muydu? Çıkıyordu. Ama dert peygamberini miraca çıkartmaktan ibaret değil ki. Bir şey verilmesi lazım. Bir mesaj bütün insanlığa verilmesi lazımdı. Onu Allah verdi. Yahudi ve Siyonist bunu çok iyi anladı. Anladılar bunu. Anladıkları için Kudüs ebedi başkentimizdir diyorlar. Müslümanlar 27 Recep'ten başka bir şey bilmediği için Filistinliler kavga ediyor zannediyorlar. Halbuki peygamberi giderken aleyhissalatü vesselam ne buyurmuştu? Belki dünyanın her yerinde cihat bir gün bitecek ama Kudüs eteklerinden cihat bitmeyecek buyurmuştu. Benim firkayı Naciyem, hakkı savunanlar Kudüs eteklerinde hep kalacak buyurdu. Çünkü bütün Müslümanlar şu nimetten bu nimetten dolayı gaflete düşseler bile Siyonist ve Yahudi hiçbir zaman rahat uyumayacak. Tek bir Müslüman yeryüzünde varsa Resulullah'ın ilk defa kıble olarak kullandığı, miraçgah olarak kullandığı yeri Müslüman'ın unutmayacağını bildiğinden Yahudinin kafası hiçbir zaman tilkisiz kalmayacak. Bu da orada Yahudinin elinden Kudüs'ü kurtarma sevdasına düşmüş. Allah'ın en büyük mübarek saydığı yerlerden birisini unutmamış bir grup Müslümanın var olmasını gerektiriyor. Bütün dünya Müslümanları gaflete erseler bile bir fırka-i naciye, ümmetin bir avuç yavrusu Kudüs'ü hep muhafaza edecekler. Çünkü Kudüs'ten ezan sesinin kesilmesi, cemaatle namazın kılınmaması demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 124 bin peygamberin önüne geçiş sürecinin baltalanması demektir. Eğer her gün Miraç bunu bize anlatmıyorsa, Evliya Çelebi'nin seyyahatı ile Miraç seyyahatı arasında ne fark var arkadaşlar? Seyyahat mı seyyahat? Yok melekleri gördü, yok cenneti gördü. Yahu bırak o gördüğü şeyleri, sana ne getirdi bu seyahatten? Ne hediye aldın? Bu çok önemli. Bu nedenle kardeşler, eğer Miraç diye bir davamız varsa, İsra diye bir ayetten biz iman ediyorsak, bu Kudüs bizim imanımızdır, davamızdır. Bunun için Allah-u Teala Kabe'nin dibinde, Kabe'nin dibindeki peygamberine 17 ay Kudüs'e doğru namaz kılacaksın dedi. 17 ay Kudüs'e kadar dönülüp namaz kılındı. Kudüs tam ters istikamettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye sırtını dönerek 17 ay namaz kıldı Kudüs'e döneceğim diye. Kabe'nin içinde putlar vardı. Ondan sonra 4 sene daha Mekke fethedilinceye kadar gene putlar onun içindeydi. Yani putlar var diye Kudüs'e döndü denemez ki. Kudüs'e döndüğü zaman da yine orada putperestler vardı, Hristiyanlar vardı. Ama Allah peygamberine önce Kudüs'le başlattı namazı. Önce Kudüs'le. Ve namaz ilk defa emredildiğinde, namazın bir ilk emredilişi var. Bu hicretten öncedir. 2 sene kadar namaz kıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 5 vakit olarak Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu hicret öncesi döneminde Miraç'ta emredildi. 1,5 sene kadar da o şekilde kılındı. Ama daha önce, yani namaz yaklaşık olarak hicretten 5 sene önce vardı. 5 vakit standardına, 5 vakitli ölçüye ancak o şekilde, yani Miraç'tan sonra gelmiş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin önünde oturuyordu. Sırtını Kabe'ye verip Kudüs'e doğru namaz kılıyordu arkadaşlar. Medine'ye gittiler. Bu böyle devam etti. Medine'de de sırtını Kabe'ye verdiler. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar. Kabe önlerinde duruyordu. Hayır. Mescid-i Aksa Kabe olsun diye değil. Günün birinde ümmeti kıyamete kadar namaz tarihini, namazı, abdesti konuştukları her yerde Mescid-i Aksa da akıllarında kalsın istedi Allah Teala. 27 Recep'te değil, bütün gün, bütün gecelerde Mescid-i Aksa ümmeti Muhammed'in kıblegahıdır kardeşler. Orada Yahudilerle Araplar, Siyonistlerle Filistinliler kavga etmiyor. İsra günü 124 bin peygamberin önüne geçen Muhammed Aleyhisselam'ın haysiyetiyle, imamet şerefiyle o imameti vermek istemeyen çakalların kavgasıdır bu. Herhangi bir ırkla öbür ırkın kavgası değildir. Bu davayı bu şekilde anlamak zorundayız. Aksi takdirde kardeşler, yeryüzünün mirasının ümmeti Muhammed'e ait olmasının bir değeri kalmıyor. Ümmeti Muhammed yeryüzünün mirasına sahiptir. Son dindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sultanıdır. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Bütün bu gerçekler nereye gizlenecek? Bizim ümmet oluşumuzun sırrı İsra'dadır. Miraç'tadır. Allahu Teala peygamberlerinin hiçbir tanesine ne huzuruna çağırmıştır ne kendisini göstermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah-u Teala'yı gördü kardeşler. Hiçbir peygamberin, hiçbir meleğin görmediği, bilmediği şeydir bu. Bu büyük şeref gizlenmesin diye yeryüzünde bir şeyle simgelendi. O da Mescid-i Aksa'dır. Bunun için Miracı Mevlütler'de işte çıktın geldin nasıldın oralarda bizi hatırladın mı diye böyle köy gezisi gibi anlatmak kadar büyük bir saygısızlık hayal edemiyorum. Filan seyahatnameye nasıl benzetiriz biz Miracı? Neden bizim üzerimizde bir payı olmasın? Neden Kabe'miz kadar, bugün namaz kıldığımız Kabe'miz kadar, dün dönüp peygamberimizin ve ashab-ı kiramın ilk namaz kılanların namaz kıldığı kıblemizi unutalım? Niye onu Filistinlilere bırakalım? Niye onu Arapların sorunu gibi görelim? Kıblesi olan her Müslümanın sorunu bu. Namazımızın başı var. İlk defa böyle kılıyorduk diye iman eden herkesin sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'in 2. cüzünün 2 sayfası bunu anlatıyor arkadaşlar. Bu kıblenin daha önce oraya doğru olduğunu Allah Kur'an'ında söylüyor. Tarih kitabı, takvim yaprakları yazmıyor bunu. Bu büyük hakikat inşallah hepimizin kalbinde bir kıvılcım olarak kalacak. Hepimiz Kudüs'ü bir sevda olarak kıyamete kadar taşıyacağız inşallah. Kudüs asla Filistin sorunu değildir. Asla Arapların sorunu değildir. Ümmeti Muhammed'in davasıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın miraçgahıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın seyahatinin başlangıç noktasıdır. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti olarak, onun şefaatini bekleyenler olarak, onun dinini ve davasını sürdürme iddiasında olan kimseler olarak bu hakikati asla gizleyemeyiz. Peki şimdi hepimiz Kudüs'le ilgili ne yapmayı kararlaştırsak iyi bir karar vermiş oluruz. Kardeşler, yapacağımız en iyi şey bunun dava olduğuna, dinimizden bir parça olduğuna inanmaktır. Şu Kudüs'ün Arap sorunu Mescid-i Aksa'nın Filistin sorunu olduğu düşüncesini, bu batıl, bu cılız, bu zavallı pasifize edilmiş düşünceyi atıversek, üzerimize düşen çok şeyi yapmış sayılırız. Burada kardeşler, Kudüs'le ilgili konuştuğumuz zaman, bizim coğrafya olarak da bir takım bilgilerimizin düzgün olması lazım. Yani Kudüs başka şey, Mescid-i Aksa başka şey, bugün orada namaz kılınan yer başka şey. Biz Kudüs deyince altın kubbeli bir yer var. Kudüs orası oldu çıktı. Fotoğraflarda o var çünkü. Hayır, Kudüs daha büyük bir yer. Ben bunu size mümkün olduğu kadar izleteyim. Şu fotoğrafta gördüğünüz yer kardeşler, Kudüs şehridir. Milattan 2000 sene önce bu şekilde kurulmuş. Şu gördüğünüz mıntıka, özellikle bu Kudüs şehrini konuşuyorum. Şu çizdiğim bölge, şu surlar, hani bizim Edirne Kapı surları gibi olan şu bölge, Mescid-i Aksa'nın adıdır. Ama şehir, binaları gördüğümüzde, Kudüs şehri yaklaşık olarak Bayrampaşa kadar bir yer. Yani çok büyük bir yer değil. Ama onun içerisinde 122 dönümden ibaret olan Mescid-i Aksa var. Mescid-i Aksa bu kırmızı çizgiyle çizdiğim yerin adıdır. Burada biraz daha net bir şekilde surlarla çevrilmiş halini görüyoruz. Yani Mescid-i Aksa başka şey, Kudüs başka şey, şu biraz sonra ayrıntısını göstereceğimiz o altın kubbeli yer başka şey. Biz Mescid-i Aksa dediğimiz zaman bir camiyi kastetmiyoruz. Dikkatinizi çekeceğim, Mescid-i Haram deyince de Kabe'yi kastetmiyoruz. Mescid-i Haram Kabe demek değildir. Kabe'nin etrafında Ten'im Mescidine kadar olan Allah'ın 100.000 sevap verdiği namaz kılınan her yerin adıdır Mescid-i Haram. Arazinin ismidir bu. Mescid-i Aksa da arazi adıdır. Burada gördüğünüz gibi bu Mescid-i Aksa denen yerde sadece 20 küsür tane kuyu var. Yani cami adı değil bu. Bunu özellikle bilmiş olmamız lazım. Burada bir başka ayrıntıdan yine gördüğünüz gibi duvarları böyle Mescid-i Aksa'nın görülüyor. Bu Mescid-i bu bina şu anda mesela namaz kılarken filan televizyonlarda izlediğiniz Emeviler zamanında yapılmış, bunun kıble tarafında, ön tarafında yapılmış büyükçe bir camidir. Asas şimdi namaz kılınan yani Mescid-i Aksa'nın içindeki cami bu gördüğümüz camidir. 1968'de Yahudiler bunu kundaklayarak yaktılar. İçindeki tarihi eserlerin büyük bölümü yandı ama cami olarak hala duruyor. Bu onun 100 yıl önceki çizilmiş resmi. Bu da Yahudilerin yakarken hem yakıp hem de çektikleri resimlerden. Aynı şekilde bu o şu anda namaz kılınan yerin Mescid-i Aksa'nın içerisinde 4 dönüm bu cami. Mescid-i Aksa 122 dönüm o arazinin adı. Bu onun içerisindeki 4 dönüm kadar olan caminin içten namaz kılınan, saf tutulan yeri. Bu da onun başka bir ayrıntısı. Bu gördüğünüz yer namaz kılınan, Mescid-i Aksa olarak namaz kılınan mihrap bu. Şuradaki hutbe okunan minber, bu dikdörtgen içerisine aldığım yer, Yahudilerin özellikle yaktığı minber, bu minberi yakmak için Mescid-i Aksa'yı yaktılar. Neden? Çünkü Selahaddin Eyyubi Kudüs'ten Kudüs'ü kurtardığı zaman bu o zaman biraz sonra resmini göreceğimiz minberi Halep'ten tekerlekler üstünde oraya getirdi. Nurettin Zengi'nin hatırası olsun diye. Müslümanlar asırlar bu gördüğünüz şey Halep'ten tekerlekler üzerinde oraya getirilmiş. Aşağı yukarı 1000 kilometreye yakın bir yoldur. O zamanki şartlarda yürüterek getirmişler onu. Bu ümmetin kimisi dağlarda gemi yürütmüş. Kimisi de minberleri ecdadının hatırası olsun diye Kudüs'e yürüterek getirmişler. Şu gördüğünüz sanat harikası eserden söz ediyorum. Buradaki bu daire içerisinde aldığımız şey. Bu minberi yakmak için 1968'de her yeri ateşe verdiler. Beton olan kısımlar, taş olan kısımlar yanmadı. Gerisi yandı. Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Bu da o yangından kalan ahşaplardan parçalardır. Burada arkadaşlar Mescid-i Aksa'mız bizim bu. Bu gördüğünüz yer Mescid-i Aksa şimdi. Bu üzerinde altın kubbe, şu altındır olduğu gibi. Bu ümmeti Muhammed'in bütün vergilerini 6 yıl biriktirerek Abdülmelik bin Mervan zamanında Efendimiz Aleyhisselam'dan 70 sene sonra yaklaşık 70 sene sonra bu cami bu şekilde yapıldı. Cami gibi de bizdeki daha çok böyle büyük bir şadırvana benziyor. Şimdi kadın namazgahı olarak kullanılıyor. Kadınlar cemaate uyduğu zaman buradan namazı kılıyorlar. Bu kubbe, fotoğraflardaki bu kubbe, evet Mescid-i Aksa değil ama bunun da çok büyük tarihi var. Bunun bu yandan görünüşü, başka bir açıdan görünüşü, bu kubbesi. İçi de bu şekilde, bu gördüğünüz yer. Şu ışık yanan yerler, şu gördüğünüz şuradaki şu taş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkarken üzerine bastığı taştır arkadaşlar. Böyle büyükçe bir kaya bu. İşte etrafında görüyorsunuz. Yani gene bir cami kadar var bu. Böyle geniş bir yer. Bu taşın üzerine Efendimiz Aleyhisselam bastı. Oradan miraca yükseldi. Bununla ilgili bir sürü hurafeler var. O taş işte yere değmeden duruyor da altında mücevher var filan. Bunlar menkıbeler. Miraç, miraç, mücevher miraçtır. Sırlar miraçta, sırlar İsra'da. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu alt miraca çıktığı taşın üzerine Abdülmelik bin Mervan zamanında o zamanki ümmetin servetinin 6 yıllık birikimiyle altından yapılmış bir yapıdır. Üstü kubbesi filan altındandır. İsrail bütün dünya hürriyetlerinin merkezi olduğu halde hala burada fotoğraf çekilmesine bile izin vermiyor. Bu fotoğrafların en yenisi 10 senelik kaçak çekilmiş fotoğraflardır. Fotoğraf bile çektim ama hürriyet tam tabi. Yahudi'de hürriyet var. Müslümana fotoğraf bile çektirmiyor. Bu fotoğraf başka yerde kullanılır, Müslümanların duyguları tazelenir diye düşünüyorlar. Adamlar akıllı adamlar. Bu o kayanın başka bir taraftan görülüşü. Bu da belki 150 sene önce tahminen söylüyorum. Mescid-i Aksa'nın yine o görüyorsunuz şu gördüğümüz yer, biraz önce gördüğümüz Kubbetü Sahra denen yer. Bu da Mescid-i Aksa'nın görüyorsunuz düz arazi, 122 dönümlük boş arazi şeklinde. Bu da enteresan bir fotoğraf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı o Kubbetü Sahra'nın bulunduğu yere kar yağmış hali. İnşallah rahmet olur o kar. Burada arkadaşlar biz tekrar ümmeti Muhammed'in en büyük davalarından birisi olan Kudüs davasına geri dönebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmıştır. Bu miraç ümmetine büyük bir derstir. Büyük bir öğüttür. Bu öğüdü Yahudiler çok iyi anlamışlardır. Miraç Peygamber Efendimizin gezisi değildir. Diğer dinlerin işinin bittiğinin göklerde, yerlerdeki ortak bir törenle tescil edilmiş halidir. Miraç ve İsra bu sırrı bize vermelidir. Aksi takdirde kardeşler, biz kuru törenler yaparak sadece kendimizi aldatmış oluruz. Bundan Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir kâr etmediği gibi biz de bir kâr etmeyiz. Emeğimize yazık, törenlere yazık. O gün yanan kandillere, harcanan elektriklere yazık. Ne zamandan beri bu muhteşem Sidretül Münteha'da gerçekleşen bu büyük geziyi simit yiyerek kutlar olacağız. Böyle muhteşem bir gezi simitle geçiştirilecek, çocuğa şeker verilir gibi büyüklere de simit verilerek geçiştirilecek bir gezi olamaz. İnşallah biz gerçek miracı, gerçek İsra'yı yakalayanlardan olacağız. Ve inşallah bereketiyle de Allah İslam'ımıza, Müslümanlığımıza yeniden bir ruh, yeniden bir canlılık verecektir diye umut ediyoruz inşallah. Burada kardeşler önemli bir noktamız da Allah-u Teala'nın namazı miraca saklamış olmasıdır. Mesela oruç, mesela hac, onlar da İslam'ın beş temelinden biri. Onlar miraçla şereflenmediler. Onları Allah-u Teala yeryüzündeyken peygamberine verdi talimatını veya emrini verdi. Ama namaz özellikle arkadaşlar, namaz dosyası Peygamber Aleyhisselam'ın eline Miraç'ta verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile yüz yüze geldi. Bizim Türkçe deyimimizle söylemek için söylüyorum. Yüz yüze geldi. Cebrail aleyhisselamla yüz yüze geldi. Cenneti gezdi. Uzaktan cehennemi gördü. Allah-u Teala'yı kalp gözüyle gördü. Bütün bu esnada bulduğu huzuru gelip anlatınca sizin de miracınız namazdır dedi. Bu sırra dönmemiz lazım bizim. Çok stresli misin? Çok bunalıyor musun? Namazı nerede kılıyorsun? Niye camiye gitmiyorsun derler insana. Cemaatle kılmadığın için bunalıyorsundur. Müslümanlar veya Müslüman olmayanlar, mucizenin şifresini çözer, onu taklit ederlerse, bunun adı mucize olmaz. İsa Aleyhisselam'ın mucizesi ölüleri diriltmekti. Birileri becerip de bir iki sinyal göndererek ölüyü, 100 senelik ölüyü diriltiyorsa yandı İsa Aleyhisselam. Gitti peygamberliği. Çünkü peygamberliğinin belgesi oydu. Günün birinde birileri Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini yazabilecek olurlarsa, o da okununca gözyaşları akıtıyor, binlerce milyonlarca defa okunduğu halde bıktırmıyorsa ve içindeki hikmetler insanlara huzur veriyorsa, gitti Kur'an mucizesi o zaman. Aynı şey İsra için de geçerli, Miraç için de geçerli. Dolayısıyla bizim Müslümanlar olarak iman ettiğimiz bir mucizeyi bazı teknolojik gelişmelerle yorumlamaya kalkamayız. Bu bir hastalık türüdür. Bir insan ya iman eder ya iman etmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri geldi, böyle böyle oldu dedi. Ebu Bekir doğru söylüyorsun dedi. Müşrikler bahane arıyorlardı. Hepten uçurdun kafayı sen dediler. Bu ne biçim laf bu dediler. Belgen ne dediler. Mescid-i Aksa'dan ben geri dönerken Burak üzerinde filan köyün adamları kervanla geliyorlardı. Filan yerde gördüm, çarşamba günü burada olurlar dedi. Geldi çarşamba günü o adamlar, siz filan gece neredeydiniz diye sordular onlara, o inanmayanlar. Filan gece filan arazideydik dediler, aynı çıktı. E bunu nasıl gördü peygamber? Buna rağmen sen sihiri bayağı büyüttün dediler. Yine iman etmediler. Şimdi arkadaşlar, Miraç'a iman eden ve etmeyen muhakkak olacak. Herkes iman etse zaten peygamberler bu kadar yorulmazdı. Sen kalkıp da işte nasıl uçakla filan yere gönderiyorsun, nasıl sinyalle gönderiyorsun, işte sinyalle göndermek gidiyor. Allah, böyle şeylere ihtiyacı yok Peygamber Aleyhisselam Efendimizin. Kardeşler, Kur'an diyor ki, bu hainlere merdiven kursak da göklere kadar merdivenle çıksalar, merdivenle göklere kadar çıktılar. Her şeyi, cenneti, cehennemi, arşı gördüler. İnince ne derler diyor Allah-u Teala? Müthiş bir sihirdi bu. Gene iman etmezler. Zannetmeyiniz bir deprem verse Allah, bir afet verse herkes iman edecek. Gene müminin imanı artacak. Kafir bataklığında daha çok batacak. Biz miracımızı, İsra'mızı ve diğer Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den sahih haberlerle bize gelmiş olan mucizelerini başımıza tac ederiz. Nesillerimize, çocuklarımıza öğretiriz. Hikayelere vesaireye geçmeden öğretiriz. Ondan sonra bunu inandıracağız. İnanmayanlara da inandıracağız diye bilgisayar oyununa ihtiyaç hissetmeyiz. İnternetten filan icada ihtiyaç yok. Sen çünkü bir benzerini internetten adam göndersen, chat yapar gibi adamı internetten göndersen, Miraç'ta böyle oldu desen gene inandıramazsın. Buna uğraşmak zorunda değiliz. Ama bu imanımız sallanmasın diye uğraşmak zorundayız. Bizden koca Kudüs'ü aldılar da Miraç'a imanımızı niye almasınlar ki? İmanımızın koruma altında olması gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Bu hepimizin zihninde kalsın. İnşallah Allah'ın izni ve lütfuyla Miraca ve İsra'ya yeni bir gözle bakacağız. Yeniden kendimizi bu miracın heyecanı içerisinde hissedeceğiz. İnşallah Ebu Bekir gibi sen doğru söylüyorsun ya Resulallah diyeceğiz. Bununla ilgili son hatırlatmak istediğim gerçek kardeşler, maalesef Müslümanların arasında hikayeler ayet ve hadislerden daha çok tesir ediyor. Mesela Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü muhteşem mucizeler, olaylar kendi ağzından sağlam hadislerde haber veriliyor. Buhari'de var, Müslim'de var, diğer hadis-i şeriflerde var. Fakat çok ciddi bir şekilde kabarık bir hikaye dosyası da var. Kimi mevlütlerde anlatılır, kimi vaazlarda anlatılır. Şöyle gördü, böyle gördü, uçuyordu, kaçıyordu. Biz prensip olarak Allah'ın kitabında gördüğümüze başımızı teslim ederiz. Peygamber aleyhisselam efendimizin hadisi şeriflerinden ciddi bir şekilde bize ulaşanlara, sahih hadis diyoruz bunlara, sahih hadislere %100 iman ederiz, tartışmayız. Onun dışında hikaye kitaplarında, tarih kitaplarında yazılan şeyler din değildir arkadaşlar. Çocuk masalı gibi şeyler onlar. Bizi ilgilendirmez. Biz din olarak ayete inanırız, hadise inanırız. Miraç konusunda maalesef açtı, uçtu, gezdi böyle bir sürü hikayeler var. Bunlara fazla itibar göstermememiz gerekiyor. Bize filan yerde buna rastladım, filan hadis kitabında, filan ayette derse kabul ederiz. Onun dışındakileri uğraşmayız da yani. Reddetmek zorunda da değiliz. Bizim için bağlayıcı olmaz. Allah hepimize bu miracı mübarek kılsın. Amin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.